Efter massivt pres fra den internationale sammenslutning af 57 muslimske lande, den der kaldes OIC, har regeringen offentligt luftet sine ambitioner om at lovgive imod at afbrænde koraner eller hellige bøger generelt foran ambassader. En idé, som over en bred kam er blevet varmt modtaget fra muslimske stemmer, men som måske ikke engang er godt nok, hvis man for eksempel spørger Tyrkiets ambassadør. Reporterne har spurgt både biskopper, overrabineren og en imam om, hvad de mener regeringens forslag er en god idé. Det er reporterne i dag. Mit navn er Oliver Berntsen. Selvom regeringen endnu ikke har udformet et egentligt lovforslag til deres idé om, at afbrændinger af hellige bøger skal forbydes, har vores reporter Peter Marstal spurgt en række biskopper, hvad de synes om regeringens forslag. To af biskopperne mener ikke, at regeringens idé er god. Peter Marstal lagde ud med at spørge Thomas Reinholdt Rasmussen, der er biskop i Aalborg, om hvad afbrændingen af Bibelen har af betydninger set fra et kristent perspektiv. Jamen, det har ikke nogen betydning på den måde. Jeg synes, det er en tåbelig ting at udføre, og det skal man ikke udføre. Men du skal regne med, at den kristne tro er jo født ud af blasfemien. Det handler om, at Gud selv hænger på et kors og trædes på og vandæres. Det vil sige, at den kristne tro fødes ud af blasfemien. Og så handler kristendom om, at Guds kærlighed er større end blasfemien. Og det er jo hele forskellen på kristendom og islam. Det er, at kristendom tolererer blasfemi. Man tolererer ikke, men den har oplevet det her værste. Det aller værste, altså korsfæstelsen af Gud selv. Det er jo det, som kristendom handler om. Og det kan jo ikke blive færre end det. Så om man brænder en bibel af, det synes jeg virkelig ikke, at man skal gøre. Det synes jeg er en underlig måde at opføre sig på. Men det med aller værste var jo sådan set korsfæstelsen. Så kristendommen er sådan set født i den der, født i blasfemien, men kærligheden for Gud er større og stærkere end blasfemien. Og det er hele printen, og derfor bliver den kristne ikke ramt på samme måde som andre gør, fordi kristendommen har blasfemien i sig. Og det gør altså forskellen. Men det betyder ikke, at man skal brænde ting af og træde på andre, og man skal opføre sig ordentligt, synes jeg da. Men pointen er, at det har man ret til. Men vil Aalborgs biskop bakke op om et tiltag, der kan forbyde det at brænde hellige skrifter af foran ambassader? Ikke udenbart. Okay. Det kommer an på, hvad forslaget er, det indebærer. Men jeg er nødt til at sige, selv tåbeligheder har plads i vores offentlige liv. Jeg vil kraftigt fordømme afbrænding af koraner. Pointen er bare, at det har man ret til. Kan du sætte dig ind i den vrede og indignation, som man oplever fra muslimske landes topledelse, topdiplomater og befolkning? Kan du sætte dig ind i den der fred og indignation, som de udtrykker? Ja, det kan jeg godt. Det forstår jeg. Altså, glem mig. Jamen, hvis der er noget, man synes er smukt og heldigt og godt, og nogen træder fra det, så kan jeg godt forstå, hvad man synes, at det er slags. Altså, det har jeg forståelse for. Jeg har bare ikke forståelse for, at man skal bestemme, hvordan andre folk skal opføre sig. Så jeg har... Det forstår jeg godt. Men så må man jo bruge de kanaler, der er i vores land og så samfund med at argumentere og diskutere og kritik og sådan noget. For dem, der brænder koraner af, skal også udsættes for kritik. Og det er jo afgørende. Jeg synes ikke, man skal brænde koraner af. Jeg synes, det er tåbeligt og frygteligt. Men der er et skridt fra at kritisere det til at forbyde det. Altså, der er også noget, der tyder på, at den her udmelding fra Lars Løkke ligesom kommer af, at det har noget med sikkerhed at gøre. At man oplever en øget terrortrussel på baggrund af de her mange koranopbrændinger, der finder sted. Og at man måske prøver at imødekomme de muslimske lande for ligesom at sikre, at danskerne er sikre. At vi ligesom har sikkerheden intakt. Derfor er det mere sikkert at prøve at forbyde de her afbrændinger af hellige skrifter. Er ytringsfriheden vigtigere end danskernes sikkerhed? Jamen, sådan synes jeg ikke, at man kan opstille det. Altså, der står, vi har i forvejen, som sagt, regler og paragrafer, som, som du så renser vores måde at handle på. Så det må man også stille på, at man kunne vente den om at sige, at de lande, som anklager os, kunne starte med at beskytte deres kristne mindre tal ordentligt. For de er jo i nogle af landene så forfulgte, at det skulle man jo holde op med, i stedet for at kritisere os for sådan nogle tåbeligheder. Altså det er i virkeligheden, der jeg må indrømme, at kæden hopper af hos mig, det er, at man ikke går ind og bruger den her situation til at sige, så skal I sørge for os at beskytte jeres kristne mindretal, som i sine steder og områder er meget, meget forfulgt. Så det, du egentlig siger, det er, at der bliver kastet med sten fra de her muslimske lande, mens de altså selv bor i et glashus? Ja, det er måske en smule det, jeg siger. Det gælder ikke alle muslimske lande, men nogle af dem, ja. Elof Vestergaard, som er biskop i Ribe Stift, er enig med biskoppen i Aalborg. Han mener heller ikke, at vi skal forbyde afbrændinger af hellige bøger og skrifter. Jeg synes, det er utroligt dårligt og dårlig moral at brænde hellige bøger af. Men jeg er imod et forbud imod det. Eller forbud imod at afbrænde de hellige bøger. Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i ytringsfriheden i den forbindelse. Men det er som sagt udtryk også for samtidig på en, det er meget uhøfligt og virkelig dårligt at brænde de hellige bøger af. Vi er glade for at leve i et samfund, der har ytringsfrihed, det er utroligt vigtigt, at den er det, og man vinder ikke noget ved at lave forbud på det her område. Men samtidig så skal man, for at vi omgås hinanden, så er det også vigtigt, at man omgås hinanden på en værdig og ordentlig måde. Og her har vi medborgere i vores samfund, som for hvem netop her i det her tilfælde, Koranen betyder noget, og derfor har der ingen grund til at, der er det uværdigt at gå ud og brænde andres bøger af. Det var Thomas Reinhold Rasmussen og Elof Vestergaard, biskopper i henholdsvis Aalborg og Ribe, som begge er uenige i regeringens idé om at indføre forbud mod at afbrænde hellige bøger foran ambassader. Vores reporter Peter Marstal har også ringet til biskoppen i Helsingør Stift, Peter Birk. Her erkender biskoppen til sidst i interviewet, at han faktisk mener, at der bør indføres et generelt forbud mod afbrændingen af hellige bøger. Altså et forslag, der potentielt strækker sig længere end regeringens idé. Første spørgsmål til Peter Birk var, hvad biskoppen tænker om regeringens idé om at forbyde afbrænding af hellige bøger foran ambassader. Jamen, jeg tænker, at vi for det første jo har til gode at høre, hvad det konkret er, regeringen vil foreslå. Men at jeg sagtens kan følge den tanke, at bogafbrændinger, koranafbrændinger eller andre bogafbrændinger, ikke tjener noget formål, og jo også er udført af personer, som egentlig ikke ønsker at øve en religionskritik i mine øjne, men ønsker at forhåne eller på anden måde nedgøre en befolkningsgruppe. I det her tilfælde jo muslimer, der tror og betragter Koranen som deres hellige skrift. Okay, og som du siger, det eneste, vi har at forholde os til lige nu, det er, at regeringen vil prøve at finde tiltag, der kan gøre det muligt at forbyde at brænde hellige skrifter af foran ambassader. Lad os sige, det er det konkrete forslag, der bliver lagt frem. Vil du så bakke op om det som biskop? Altså, jeg vil i hvert fald bakke op om intentionen. Altså, jeg mener, at vi som kirke må tage afstand fra den form for religionskritik, der handler om at forhåne en gruppe af mennesker, som det kan være jøder, det kan være muslimer, det kan være andre, som man har manglende respekt for. Jeg mener, at ytringsfriheden er jo en utrolig vigtig borgerlig rettighed i vores land, men det er en ytringsfrihed, vi skal skelne fra en hunderet. Vi har ikke en hunderet, vi har en ytringsfrihed. Og religionskritik skal udøves på en konstruktiv måde, sådan at kritikken bliver til at forholde sig til en åben og fri debat. Bogafbrændinger er både historisk og aktuelt et meget dårligt middel og en måde at udtrykke sig på, som kun tjener til at skabe uro og i virkeligheden altså såre de eller forhåne de mennesker, som anser en bestemt bog for at være deres hellige skrift. Så for at være helt sikker på, hvad det er, du mener. Mener du, at det vil være en god idé at forbyde afbrændinger foran ambassader af hellige bøger ved lov? Ja, det er der, jeg sådan set godt vil se det konkrete forslag. Fordi jeg synes, koranafbrændinger, uanset om de foregår foran en ambassade eller nede på et andet gadehjørne, er en rigtig dårlig idé, vi som kirke må tage afstand fra. Jeg taler jo ikke på folkekirkens vegne, det er klar over, men hvis du spørger mig, så vil jeg sige, det er ikke en religions, det er ikke en form for religionskritik, jeg mener, at vi på nogen måde kan se noget meningsfuldt i. Uanset om det foregår det ene eller det andet sted, så mener jeg, at hvis man sætter hånden foran religionskritikken, så drukner kritikken. Og så opnår man ikke det, man angiveligt vil. Og jeg mener egentlig, at Paludan hele tiden sætter hånden foran sin religionskritik, og dermed hører vi egentlig aldrig, hvad det er, han konkret mener, at han vil kritisere. Koranafbrændinger lægger ikke op til en diskussion af, hvad islam er, eller indeholder, eller betyder, fordi den lukker af for den kritiske omgang med islam, som kunne være på sin plads. Og derfor vil jeg sige, når du spørger helt konkret, hvad jeg mener, jamen jeg kender jo ikke regeringens forslag, men jeg vil sige, at koranafbrændinger, uanset om de foregår foran en ambassade eller et hvilket som helst andet sted, er meningsløst og udtryk for hærværk og destruktion snarere end for dialog og kritik. Bør det forbydes generelt set i Danmark at brænde hellige bøger af? Uanfægtet forslaget fra mulig forslag. Hvis det er udtryk for en forhåndelse, og det mener jeg jo, det er, så er det allerede i dag i virkeligheden omfattet af en straffelovsbestemmelse. Og den synes jeg faktisk, man skulle prøve at tolke ind i den her situation. Sige, jamen, forhåndelse af bestemte befolkningsgrupper på grund af deres køn, deres etnicitet, deres hudfarve eller religiøsitet, forhåndelse er ikke legitim brug af ytringsfriheden. Det er misbrug af ytringsfriheden. Man kan få det til at tage konkret stilling til, om det skal forbydes ved lov at brænde hellige skrifter eller bøger af, uanfægt om der er nogen jurister, der mener, at det allerede er ulovligt den dag i dag. Hvis man på ny skal gøre det helt klart, det skal være ulovligt. Vil det være en god eller en dårlig idé? Altså, så synes jeg, at jeg vil sige, ja, bogafbrændinger har vi historisk set masser af eksempler på. Det har vi for længst fordømt som som et misbrug af ytringsfrihed, eller som et forsøg på at knægte ytringsfrihed i virkeligheden. Og derfor synes jeg, at bogafbrænding af bibler, koraner eller andet, er noget, der burde fordømmes og forbydes. Og det var Peter Birk, biskop i Helsingør, der mener, at man faktisk bør forbyde afbrændinger af hellige bøger helt generelt. Da overrabiner og repræsentant for det jødiske samfund, Chaya Melchior, var med i reporterne, efter en mand havde brændt en Torah og en bibel af foran den israelske ambassade, så mente han ikke, at man bør forbyde afbrændingen af hellige bøger. Vores reporter Peter Marstal har talt med overrabineren igen, der fortæller, at han bakker op om regeringens idé med at forbyde afbrændingen af hellige skrifter foran ambassader, og det mener han af sikkerhedsmæssige årsager. Men i løbet af interviewet står det lidt uklart, om han stadig har den holdning, at man ikke bør forbyde afbrændingen af hellige bøger, generelt set, som han mente, da han var med i programmet for 2 uger siden. Første spørgsmål til Chaya Melchior var, om regeringens idé om at forbyde afbrændingen af hellige bøger foran ambassader er god. Ja, nu støtter jeg fuldstændig den danske regering, hvis de laver en sikkerhedsvurdering om, hvad er det rigtigt eller ikke rigtigt. Det er ikke min ekspertise. Man har en principiel ting om, giver det mening at gøre sådan nogle ting, og der bør man sige måske nej til det hele. Men det er ikke en rigtig svar til det spørgsmål. Det rigtige svar er, at mennesker bør ikke gøre det. Og skal man gøre noget ved det eller ej, det, man har mange forskellige aspekter, man skal kigge for at træffe den rigtige beslutning, og man har ikke bare en simpel rigtig beslutning, udover at mennesker bør ikke gøre noget sådan nogle ting. Okay, og nu skal jeg bare lige forstå det korrekt. Du siger, at mennesker bør ikke at gøre de her ting, og det kan man jo have delte holdning om, hvad folk bør gøre. Hvis man nu får lavet en lov, der gør det ulovligt at brænde hellige skrifter af foran ambassader, er det en god idé at indføre sådan en lov? Det vil jeg. Hvis regeringen synes, at det er noget, som er fornuftigt sikkerhedsmæssigt, på grund af de overvejelser, de har, så støtter jeg det. De siger ikke, at det er forbudt at brænde hellige skrifter. Vi taler om sted, så det er ikke en principiel ja eller nej. Det handler om mere, hvordan er det, man kan minimere effekten. Det er det, de taler om. Så det handler ikke om den principielle aspekt om, hvordan skal vi håndtere sådan noget? Skal det være forbudt, at det gør så at kranke mennesker på den måde? Det er ikke det, regeringen taler om. Så det er heller ikke det, vi skal forholde os til. Jeg støtter, at regeringen kan tage er ansvarlig for at tage sådan nogle sikkerhedsmæssige aspekter. Men det er det, de gør. De tager ikke en principiel beslutning om afbrænding, ja eller nej. Jo, altså, de vil jo gerne have, at man prøver at gøre det ulovligt at brænde hellige skrifter af foran ambassader. Det er foran ligesom ambassader, ja, præcis. Foran ambassader. Så det er foran ikke generelt. Det handler ikke om handling. Det handler om at lave en handling i et bestemt sted. Men det handler vel også om handling. Det er mange ting, man kan begrænse. Fordi man ikke vil fornærme udenlandske stater og religioner. Rigtigt, men så hvis man gør det et andet sted. Man kan også med den forslag brænde en tyrkisk flag og en koran et andet sted. Det er ikke fordi, det er umuligt at gøre, hvis man ønsker at krænke andre. Så det er ikke en principielt ja eller nej. Regeringen siger også, at de fordømmer det generelt og ønsker overhovedet ikke, at man gør sådan nogle ting, men man vil heller ikke begrænse ytringsfrihed. Det er sådan en mellemvej, som regeringen går, og jeg støtter regeringens sikkerheds vurderinger. Det er det, de gør. Jeg ved ikke, hvad det rigtige svar er sikkerhedsmæssigt. Okay, så jeg ved, at du tidligere i vores radio, vores program, reporterne her, har sagt, at du ikke mener, at det bør forbydes at brænde Tora og Koraner af og hellige skrifter af sådan generelt set. Men du siger, at hvis regeringen vurderer, at det udgør en sikkerhedsrisiko, hvis man fortsat vil tillade, at man brænder hellige skrifter af foran ambassader, så bakker du egentlig op om det forslag? Ja, naturligvis. Naturligvis, okay. Må jeg komme et opfølgende spørgsmål til det? Det er heller ikke ja. Fordi så, det man jo egentlig gør, så går man jo på kompromis med en rettighed, man har nu, der hedder, at man gerne må brænde hellige skrifter i foran ambassader. Hvis man går på kompromis med det, for at ligesom at øge sikkerheden, lad os sige, det er den præmis, skal sikkerheden så stå over ytringsfriheden? Men, så, som jeg sagde lige før, det gør det ikke, fordi det handler ikke om at man ikke må afbrænde. Og igen, brænde er ikke en ytring. Man er lov til at sige, at man er lov til at lave demonstrationer, man er lov til at gøre de der ting. Vi vælger at fortolke ytringsfrihed på en måde, at man er lov til at gøre alt. Det er ikke det, ytringsfrihed handler om. Jeg har lov til at ytre mine meninger. Det, at man har vurderet, at ytringsfrihed betyder alt. Regeringen har meget fornuftigt sagt, at man skal sikre, at det ikke går imod ytringsfriheden. Det er noget, som jurister kan tale om, og sådan ting. Vi skal ikke gøre det populistisk. Okay, så for lige opsummere. Hvis regeringen vurderer, at det er sikre for Danmark, at man forbyder afbrænding af hellige skrifter foran ambassader, så synes du, det er en god idé. Så går man jo, det vil sige, at man går på kompromis med noget for at øge sikkerheden. Hvor det er jo også derfor, det er jo derfor, at folk de ligesom bliver nervøs for, hvad kan det her blive en glidebane til, hvis det handler om sikkerhed. Hvis Gay Pride i København gør folk vrede, det udgør en sikkerhedsrisiko, at vi har Gay Pride i København eller i Aarhus. Skal vi så forbyde Gay Pride'en, fordi at der er nogen, der bliver vrede og udgør en sikkerhedsrisiko for befolkningen? Jeg synes, at regeringen siger meget fornuftigt, at de kigger nærmere på, hvad er mulighederne juridisk, og man skal selvfølgelig tage hensyn til sikkerhedsaspekter. Det er ikke alt, man kan gøre for hele tiden, alle steder, men alle lande diskuterer de ting. Det er ikke ja eller nej, så vi skal stoppe og diskutere det som ja eller nej. Man skal være fornuftig. Det er det, jeg ønsker i denne samtale. Okay, og for allersidste ting for at slå fast, du mener stadig ikke, at man bør at forbyde afbrænding af hellige skrifter generelt set i Danmark? Jeg håber ikke, at det er nødvendigt. Jeg håber, at mennesker kan bare lade være med at gøre det, fordi det er uhensigtsmæssigt at gøre sådan noget. Det er min ønske til en ordentlig demokratisk samfund. Jeg havde ikke en specifik ønske om, at det skal forbydes, men det er ikke, fordi det er utænkeligt, at det gør det. Okay, så hvis sikkerhedstruslen bliver stærk nok og farlig nok, så kan du godt se en mening i, at man forbyder det sådan generelt set at brænde hellige skrifter? Nej, ikke på grund af sikkerhedsmæssigt. Det er to mere på grund af det principielle, på grund af forhold mellem mennesker. Det er det, vi skal kigge på. Ikke fordi vi skal give op til terror. Det er ikke det. Det er ikke fordi, man har en trussel, så skal vi forbyde. Det er ikke det, jeg har sagt. Nå, okay, men hvad mener du med forhold mellem mennesker? På grund af forhold mellem mennesker. Med respekt til andre mennesker og sådan nogle ting. Så der kan man diskutere det. Hvis ikke man skal. Jeg ved ikke, hvad det rigtige svar. Jeg har ikke et svar på alt. Jeg har ikke kigget på alle aspekter af, hvad det vil betyde. Jeg synes, at mennesker bør ikke gøre det. At det er forfærdelige mennesker overhovedet tænker på, at de skal krænke andre, at de skal fornærme andre, andres religioner, andres kultur, andres seksualitet, alle de ting. Det er helt forfærdeligt, at mennesker gør sådan nogle ting. Men siden du siger, at du godt kan se, at det kan være nødvendigt at lave et generelt forbud, hvis det bliver nødvendigt, og hvordan måler man så forholdet mellem mennesker på den skala? Altså, hvornår kunne det blive nødvendigt at lave et generelt forbud mod afbrænding af hellige skrifter? Det kan vi gennem mennesker gøre gennem dialog og snak, om vi synes, det er det, som er den fornuftige og rigtige retning. Jeg ved ikke, hvad det rigtige svar. Men der kan vi godt have en samtale om sådan nogle ting. Okay, nej, men jeg prøver også bare at forstå, hvad du mener med, at det kan være, at det kan give mening at lave generelt forbud. Ja, jeg mener, at mennesker kan, hvis vi som et samfund vælger at sige, at vi har valgt at sige mange ting. Vi har valgt at forbyde, at vi har en racismeparagraf. Og det er jeg meget glad for. Jeg har ikke sagt, at det er i orden. Det er det, at vi har nogle principper, som vi har valgt som en samfund at være fælles om. Det er en god ting. Skal vi også have det om hellige skrifter? Måske. Jeg ved ikke, om det er det, vi skal bruge vores tid på. Og det var Chaya Melchior, overrabiner, der bakker op om regeringens idé om at forbyde afbrændinger af hellige bøger foran ambassader. Velkommen til, Falah Malik. Du er imam og teolog for Foreningen Muslimer for Fred. Tak. De fleste muslimske stemmer har hilst regeringens udmeldinger om, at man vil forsøge at forbyde afbrændinger af hellige skrifter. Velkommen. Hvad mener du om regeringens udmelding? Altså, som islamisk teolog, så vil jeg give en principiel vejledning baseret på Koranens lære. Og Koranens lære er, at Koranen foreskriver ikke nogen decideret straf for blasfemi, så i min optik behøver der ikke være nogen af straf for blasfemi. Det Koranen siger, det er, at man bør skabe retfærdighed i et samfund, og det er selvfølgelig regeringen og dens repræsentanters opgave at skabe retfærdighed i et samfund. For mig er det vigtigste her, det der er vigtigere at diskutere, det er, hvordan fremmer man en god kultur for, hvordan man kan bruge ytringsfriheden til at skabe mere samhørighed, skabe mere forståelse, skabe mere interreligiøs tolerance og social tolerance. Ikke? Så det er det, der er vigtigt for mig. Men du mener ikke, at koranafbrændinger skal forbydes? Som sagt, det har jeg ikke sat mig nok ind til at kunne se, om det er det, der er vigtigt her. Fordi spørgsmålet er, for det første, jeg gav mit principielle svar baseret på Koranens lære, at der behøver ikke være nogen straf for blasfemi. Men for det andet, nu har de været ude med forslaget her, regeringen. Og lige så snart de har ikke været ude med forslaget, men de har talt om, at de vil komme med et lovforslag. Og lige så snart de har gjort det, så har Erdogan været ude og sige, jamen, jeg skal nok finde en vej udenom. Så spørgsmålet er, om det overhovedet virker ikke. Og, men det er regeringens opgave at sætte sig ind i konkret, se på alle forhold, de sociale forhold, de politiske forhold og andre forhold, for at se, om det er det, der er brug for. Mm. Men har du en personlig holdning til det? Jamen, min personlige holdning er det, som jeg har fortalt. Som er, at du ikke har nogen personlig holdning? Koranafbrændinger. Jeg er selvfølgelig imod koranafbrændinger. Men for mig ligger den egentlige løsning i at fremme en sund kultur for, hvordan man bruger ytringsfriheden til at fremme interreligiøs fred og tolerance, i stedet for at skabe had og splid. Er det fint, hvis man fortsætter? Der kan være altså, nogle regler, men det er selvfølgelig regeringens arbejde til. Mm. Du siger, at der er flere ting, man skal sætte sig ind. Du siger, at du er imod koranafbrændinger. Er det fint, hvis man fortsat kan brænde koranen af, uden at blive straffet for det eller forhindret i det? Jamen for mig er det vigtigt, at man fremmer den gode kultur, ikke? Mm. Jeg synes, det skal stoppes. Men jeg synes, at det er den bedste måde at stoppe det på. Det er jeg optaget af. Den bedste måde at stoppe det på, det er at fremme en god kultur. Okay, hvordan skal vi gøre det? Og respektfuld dialog. Det er også det, Koranen går ind for. Koranen går ind for ytringsfrihed, men Koranen giver en vejledning, som siger, at man bør fremme respektfuld dialog. Ja. Også debat, som også er kritisk. Men du sagde selv før, at du havde hørt Rasmus Paludan eksempelvis udtale, at han skulle nok finde smuthul eller nok finde en måde at gøre det på. Tror du, at en respektfuld dialog er vejen frem i forhold til Rasmus Paludan og hans koranafbrændinger? Tror du, det er måden at stoppe det på? Jamen, angående det, hvor der er nogen, der decideret på håner og kører hæt, som for eksempel i det tilfælde, der har Koranen givet den vej, at når du ser dem, der bespotter gudstegnede repræsentanter, som inkluderer profet Mohammed og Koranen, og andre hellige steder, personer og skrifter, så bør man, som man siger, vente sig fredeligt og tolerant bort fra dem, indtil de hengiver sig til anden tale. Men det er klart, at hvis der er nogen, der taler på den måde, at det er svært at tale respektfuldt med dem, eller fornuftigt tale, fornuftigt fredeligt debat, så er det bare bedst at vente sig bort fra dem, indtil de hengiver sig til anden tale. Så det er Koranens vejledning, ikke? Igen for at skabe mere fred. Mm. For at undgå konflikt. Regeringen. Andre steder i Koranen står der også, at man ikke engang skal svare hån med hån. Ikke? Og der er faktisk også i vores menighed, muslimer over fred, islams er en menighed, var der på tidspunkt en imam i Sverige, hvor Rasmus Paludan nævnte ham, hvor han inviterede ham ind og sagde, kom ind, lad os holde dialog, ikke? Så vi kan informere dig om islams sande fred, det lærer, så vi kan forstå hinanden bedre, ikke? Jeg afbryder lige hurtigt, fordi regeringen bruger blandt andet som argument, at den danske sikkerhed er mere truet på grund af de her koranafbrændinger. Et citat hedder, det kan også have store sikkerhedsmæssige konsekvenser i Danmark, skrev Udenrigsministeriet i en officiel udmelding. Du siger selv, at man bør vende sig bort, som muslim bør vende sig bort fra folk, der håner. Hvordan har du det med, at andre lande eller en terrortrussel kan presse Danmark til at ændre sin lovgivning? Jamen, det er et godt spørgsmål. Hvordan jeg har det med andre lande, presser sig til? Ja, du siger, at man bør, der står i Koranen, man bør vende sig bort fra folk, der håner, og vente på, at de kommer på bedre tanker. Men det er ikke det, der sker fra udlandet lige nu. Kan man godt få en fornemmelse af? I Koranen, nu ved jeg jo selvfølgelig, altså, alle muslimer selvfølgelig er selvfølgelig Koranens lærer. Okay. Så jeg kan tage for mig selv om min menighed, ikke? Jeg giver et eksempel her. Men Koranen siger, at man enten kan vende sig bort og andre, i andre vers, så fremmer Koranen faktisk respektfuld dialog. Mm. Så hvis der er nogle lande, som fremmer respektfuld dialog og diplomati, så er det jo fint nok, ikke? Okay. Jeg ved ikke, hvordan det er i det pågældende eksempel, ikke? Falder man lige, jeg bliver nødt til at afbryde dig nu desværre, fordi vi har kun 10 sekunder tilbage inden nyhederne, men du skal have mange tak, fordi du var med i dag. Du er teolog og imam for Foreningen Muslimer for Fred. Tak skal du have. Og tak til jer, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Bag dagens udsendelse er Peter Marstal, Toke Gripping, mit navn er Oliver Werdensen og Simon Renberg er redaktør.